8 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. Alle intensive care afdelingen voor kinderen liggen momenteel helemaal vol. Dat komt onder meer door de griepepidemie en het RS-virus, zegt beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland. De 7 universitaire ziekenhuizen bespreken morgen of er maatregelen nodig zijn. Het RS-virus is het meest voorkomende verkoudheidsvirus bij jonge kinderen. Eerder deze maand bleek het aantal besmettingen al snel toe te nemen. In de meeste gevallen verloopt een infectie mild. Ongeveer 1 op de 100 zieke baby's komt in het ziekenhuis terecht. En 1 op de 1000 belandt met een RS-infectie op de intensive care. Oprichter Christo Grozev van het journalistieke onderzoekscollectief Bellingcat staat op de Russische lijst van gezochte personen. Waarom is niet duidelijk. Bellingcat werd in 2014 opgericht om onderzoek te doen door middel van openbare online bronnen. Bellingcat onderzocht onder meer de MH17-ramp en de betrokkenheid van Rusland bij de vergiftigingen van oud-spion Skripal en de Russische oppositieleider Navalny. Ook de invasie door Rusland van Oekraïne wordt door Bellingcat op de voet gevolgd. Na een zwaar verkeersongeluk vannacht in Os is een jongen van 14 overleden. Hij zat met 2 andere kinderen van 8 en 12 en hun ouders in de auto, die op een kruising werd aangereden door een auto met daarin 2 mannen van 18. De kinderen raakten zwaar gewond, hun ouders licht gewond. De mannen in de andere auto bleken te veel te hebben gedronken en zijn aangehouden. De politie onderzoekt wie van de 2 achter het stuur zat. In een ziekenhuis in Den Bosch is acteur John Leddy overleden. In de jaren 80 en 90 was hij bij een groot publiek bekend als Koos Dobbelsteen in de comedyserie Zeg eens aan. Ook speelde hij in series als De Kleine Waarheid en Sil de Strandjutter. John Leddy overleed na een kort ziekbed. Hij was 92 jaar. Het weer, vanavond opklaringen. Komende nacht in het Waddengebied wat buien. Morgen overdag droog en af en toe zon en het wordt maximaal 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Ergens zit een heel bijzonder bedrijf. Dan is het tijd voor feest. Een fietscouriersbedrijf is het. Kudding. Ja, inmiddels sta ik nergens meer van te kijken hier. Want zo soepeltjes als de couriers hun vracht door de stad trappen, zo hobbelig is hun eigen leven. Vanavond 21:15, VPRO NPO 2, Trappers. Sorry. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Baldi van Genen. Goedenavond, fijn dat je luistert naar 5 dagen. Je bent van ons gewend dat we elke week met de NPO Radio 1-bus ergens in het land zijn om een regionaal of lokaal issue aan de kaak te stellen door middel van 5 persoonlijke verhalen. Dat doen we deze week net wat anders. De bus staat een weekje in de garage. Dat is nodig ook, na al die kilometers die we er met dit programma mee maken. En voor het eerst in mijn 3-jarige NPO Radio 1-loopbaan zit ik in de studio op het Mediapark. Ik zal hier de hele week blijven zitten, althans in de avond, om terug te blikken op bijzondere verhalen die we in dit eerste jaar van 5 dagen hebben gemaakt. En we staan vooral ook stil bij nieuwe ontwikkelingen rond deze verhalen. Voor onze eerste terugblik deze week bladeren we in onze kalender terug naar onze 2e week. Je hoort een fragment van 10 januari en aan het woord is juf Nienke Schreuder, leerkracht van groep 8 van basisschool Kleurenpracht in Zaandam. Nou, ik heb 31 leerlingen in de klas. Ik denk dat er 3 of 4 af en toe Nederlands spreken thuis. Merk je daar wat van? Als ze na zo'n tijd weer terug zijn? Bij sommigen wel. Sommige kinderen die spreken ook met vrienden gewoon Nederlands. Maar sommigen spreken hun thuistaal ook met vrienden constant. En dan, ja, dan merk je dat gewoon weer. Zeker dat ze weer even moeten schakelen. Dat ze onderling ook op school Nederlands moeten praten. En dan is 3 weken valt dat wel mee. Maar als het 6 weken, 7 weken was, of langer het wordt. Het was 6 of 7 weken, hè? Voor de eerste keer wel, ja. Ja, je kan het je nu bijna niet meer voorstellen. Maar de scholen gingen toen in de 2e week van het jaar weer open na de 3e lockdown vanwege corona. Eén week voor de kerstvakantie van 2021 moest de boel weer dicht. Om precies te zijn stonden we die week in de Zaanse wijk Poelenburg om te praten over hoe groot het gemis van onderwijs is. Keer op keer, lockdown na lockdown. In een kleine 2 jaar was de school vanwege de pandemie in totaal 17 weken gesloten en was er geen fysiek onderwijs. Die week hoorden we van ouders, leerlingen en leerkrachten wat voor impact het missen van onderwijs in een achterstandswijk als Poelenburg teweeg kan brengen. In een wijk waar de meeste kinderen een migratieachtergrond hebben en al met een taalachterstand aan hun schoolcarrière beginnen. Leerkrachten kregen tijdens het onderwijs via beeldbellen voor het eerst letterlijk een kijkje in de levens van hun leerlingen. Wat ze zagen waren vaak verontrustende toestanden. Ze zagen veel armoede, kleine huizen met heel veel kinderen of weinig of geen begeleiding thuis. En de boel zag er vaak verwaarloosd uit. Vermoedens dat het er bij de kinderen thuis zo aan toe ging, ja, die waren er altijd al. Maar nu zag men het met eigen ogen voor het eerst. Voor kleuterleerkracht Claudia Komen was het toen de scholen na de lockdowns weer opengingen bij de kleuters soms schrikken. Sommige kinderen hadden wekenlang alleen de tv als vriendje gehad. En werd in die tijd soms bijna geen woord Nederlands gesproken. Vertelden ze ons op 13 januari. In het beste geval zie je dat ze stilzaam blijven staan. Maar ik heb ook veel gezien dat kinderen... Ja, ik heb leerling gehad die echt apathisch stond. Die wist gewoon eigenlijk niet meer waar dat kind moest zitten. Zei alleen nog maar ja en nee met een piepend stemmetje. Hoe was zo'n kind daarvoor dan? Nou, die wist wel. Het zijn vaak kinderen die sowieso wat meer ondersteuning nodig hebben. Maar dit was echt een kind die wist heus wel waar ze moest zitten. Of die wist heus wel waar het eten in moest. Die wist niets meer. En al onze oudsten hebben een eigen taak. Een heleboel kinderen wisten hun eigen taak niet meer. Stonden een beetje verdwaasd om zich heen te kijken. Dus ja, dat was er allemaal wel uit vandaan. Daar word je wel verdrietig van, hoor. Als je dat ziet. Want je hebt dan heel veel bereikt met zo'n kind. En dan zie je zo'n kind staan. En dan denk je, jeetje, het is weg. Ook directeur van de school Petra Glandorf schrok af en toe van de achterstanden die ontstonden tijdens de lockdowns. Toen er tijdens de eerste lockdown werd overgeschakeld op online onderwijs, was er in Poelenburg geen grip op de leerlingen. Van een heel groot deel wist men niet waar ze waren. Ze verdwenen totaal van de radar. Directeur Petra zat aan het begin van het jaar in de bijzondere positie dat ze naast de zogeheten zwarte school Kleurenpracht ook in Assen-Delft, zo'n 13 kilometer verderop, de witte school De Bijenkorf bestuurde. Aan de ene kant zag ze op de witte school een kansrijke schoolpopulatie en op de zwarte school in Poelenburg zag ze kansarme kinderen. Ik zie wel echt terug dat kinderen op de Bijenkorf volop mogelijkheden krijgen om zich te ontwikkelen. Om straks een goede plek te krijgen in de samenleving. Dat is voor kinderen op een kleurenpracht lastiger. Er zijn ouders die vaak wat bagage hebben of vluchtelingen of zelf moeilijker kunnen integreren. Wat minder financiële armslag. Minder betrokkenheid op de Nederlandse samenleving. Ja, het is lastig voor kinderen. De hele omgeving van een kind op de Bijenkorf is rijker, dus beter gevuld. Dus als je daar in het onderwijs bezig bent met oude meesters, dan gaan die ouders, als het mogelijk is, met het Rijksmuseum, hebben daar gesprekken over. En die kinderen van de kleurenpracht, die krijgen ook hetzelfde aanbod. Maar ze houden daarna op. Het is echt, mijn hart breekt. Hè? Dus vandaag dan ga ik van de ene school naar de andere school. Het is van de ene wereld in de andere wereld stappen. En dan denk je, hoe kan het in zo'n klein land, maar dan ook al in zo'n klein deel van de gemeente, dat je al zo'n groot verschil hebt? Ik vind het gewoon absurd dat dat kan bestaan. Het heeft maar net te maken van waar heb je wie gestaan, maar ook wat voor positie kom je, van of je het makkelijker gaat hebben in het leven of moeilijker. Ja. De leerlingen van Kleurenpracht hier in Poelenburg, hebben die dezelfde kansen als die in Assen-Delft? Nee, dat denk ik niet. Nee. Het is het verhaal van kansenongelijkheid. Kinderen in deze achterstandswijk Poelenburg moeten het dus veel meer hebben van school in plaats van thuis om hun potentie en kansen in de samenleving te benutten. Nu, bijna een jaar later, bezocht ik de basisschool Kleurenpracht opnieuw om te kijken of iedereen inmiddels is opgekrabbeld na de lockdowns en hoe de leerlingen er nu voor staan. Leerlingen die door alle onderwijsonderbrekingen en het online onderwijs grotere leerachterstanden hebben opgelopen dan anderen. Dit geluid is toen tijdens een lockdown. Dat heb je een tijd niet gehoord. Nee, dat was heel vervelend. Dat was heel vreemd om in een stille school te stappen, in een stille school aan het werk te zijn. En ook niets te horen, niets op het plein, niets in de school. Dat was naar. Dus we hebben dit gemist. Er was een moment dat je dit weer voor het eerste keer hoorde. Ja. Hoe was dat? Nou, dat is een heel mooi moment. Dat je... Het was heel raar, het was een mooi moment, hè? Maar een nieuw moment, maar eigenlijk ook weer een vertrouwd moment. Dus dat is heel, je went er ook weer heel snel aan. Ja. Omdat het er altijd natuurlijk al in zat. Er komt ook misschien een heel snel moment dat je denkt, ja, even wat rustiger, jongens. En we denken nu van, het is bijna kerstvakantie. Claudia Komen is 58 en al 15 jaar kleuterjuf op Kleurenpracht. Nee, kleuterleerkracht, moet ik van haar terecht zeggen. Claudia lijkt wel onuitputtelijk als ze praat over haar kleuters. Dat merkte ik de eerste keer dat ik haar sprak al op. Maar eerlijk gezegd denk ik dat ze altijd overloopt van energie. We hebben het notabene over iemand die tijdens de eerste lange lockdown in een verlaten schoolgebouw geïmproviseerd bleef sporten en squats deed, omdat de sportscholen dicht waren. We zochten een koud kamertje op school om bij te praten. En ik merkte direct, Claudia is 24/7 met de kleuters bezig. Het zou wel gaan sneeuwen, dus ik ben benieuwd. Ik zie wel ijspegels hangen. Gelukkig aan de buitenkant. Ja, maar dat is weer zo'n woord, dat kennen ze niet. Ijspegels. Ja, dus ik zie meteen hier een onderwijskans. Oh, we moeten nog even naar de ijspegels kijken. Ja. Is dat hoe jij denkt gewoon? Ja. Dat is echt hoe ik denk. En dat merk ik ook bij, anderen hebben dat ook. Zeker kleuterleerkrachten hebben dat. Zodra we iets zien, we zijn net een soort spons. Dus ook in onze vrije tijd, we zien overal onderwijskansen in. Kijk, onze kinderen die weten vaak dingen echt wel. Alleen ze missen de Nederlandse woorden. Of ze missen een stuk van de Nederlandse grammatica. Waardoor er misverstanden ontstaan. Dat ze iets niet of anders begrijpen dan bedoeld is. Je zegt, jouw eigen kinderen wisten op de leeftijd 4, 5 wel wat een ijspegel was. Ja. Deze kinderen dan misschien niet. Maakt het ze dan, figuurlijke zin, maakt het ze armer? Ja, want kijk, ik doe ook de taalklas. En we hadden wat nieuwe mensen in de taalklas. Er werd er ook gevraagd van, wat drijft jou nou om die taalklas te doen? En toen zei ik, omdat ik deze kinderen... Het voordeel van de twijfel wil geven. In Nederland, als je goed uit je woorden kan komen, word je als intelligent gezien. Als je minder makkelijk uit je woorden kan komen, dan word je als minder intelligent gezien. Dus onze kinderen maken een grotere kans om niet op hun waarde geschat te worden. Om minder intelligent gezien te worden dan dat ze in werkelijkheid zijn. Het grote risico dat de kinderen in Poelenburg dus lopen is het niet benutten van hun volle potentie. Doordat er lage verwachtingen van hen zijn omdat ze een migratieachtergrond hebben, een kleur hebben of de Nederlandse taal niet perfect beheersen. Extra frustrerend was dus de achteruitgang die leerkrachten zagen die opgelopen werden in coronatijd. Je vertelde me zelfs het verhaal van een meisje dat normale klanken kwijt was. Ja. En ook gewoon niet eens meer wist wat ze in de klas moest, waar ze moest gaan zitten. Ja, meerdere. Kinderen. Nou, hoe is het nu met haar? Zit ze nu nog bij de klas of is ze door? Nee, we hebben meerdere kinderen bouwverlenging gegeven. En dat zijn ook wel kinderen waarvan we zeiden... Dat is, bouwverlenging is wat... Dan blijf je langer bij de kleuter. Ja. Dus ze hebben bouwverlenging gekregen en een aantal kinderen. En daar zaten echt kinderen bij, meerdere, waarvan we zeiden van ja, als we die gewoon constant bij ons hadden gehad, hadden ze waarschijnlijk doorgegaan. Maar... Het kinderen met potentie. Alle kinderen hebben potentie, maar met een behoorlijke potentie. Maar gewoon ook niet begrijpen wat er gezegd wordt. Totaal de instructie niet begrijpen. En toen hebben we toch kinderen bij de kleuters gehouden, waarvan we zeiden van nou, die waren waarschijnlijk wel doorgegaan. Dus dit meisje in dit geval, zij is ook bij je gebleven een extra jaar. Ja, bij de kleuters gebleven. Nu nog? Ja. En hoe is het nu met haar? Ontzettend goed. Ja, als je nu ziet... dat we het ook goed, naar mijn mening, goed hebben gedaan. Want je ziet nu haar potentie echt tot bloei komen. En dat je ziet, die gaat straks, als zij zich zo blijft inzetten, een hele goede schoolcarrière tegemoet. En dat dan binnen een jaar nog, hè? Ja. Kijk, als het in een kind zit, komt het eruit. Ja. Als je een kind onderstimuleert, dan zie je ook dat potentie naar beneden wegzakt. Maar je zal het er altijd weer uitkrijgen met de juiste begeleiding. De kleuters hebben zich dus redelijk weten te herpakken. Maar daar hebben ze dus het voordeel dat ze zonder al te veel problemen een kindje een jaar langer in leerjaar 1 of 2 kunnen houden. Want terwijl bij de kleuters de basis wordt gelegd voor de komende leerjaren, dendert het onderwijs in hogere groepen door. In de bovenbouw is dit duidelijk merkbaar. Daar ziet directeur Petra Glandorf dat in de bovenbouwgroepen 6, 7 en 8... de coronaleerachterstanden nog steeds zichtbaar zijn. Je ziet wel terug dat kinderen in bepaalde periodes niet of nauwelijks gegroeid zijn. En nu zie je wel weer dat ze groeien. Maar als je een periode niet gegroeid bent, dan heb je al een achterstand. Dus ze groeien nu wel gewoon de 10 maanden die ze moeten groeien. Maar als je daarvoor een periode niet gegroeid bent, dan kan je voorstellen dat je op het eind een gat hebt. Ja. Dus met dat zien wij terug. Ja, met die bovenbouw. Laten we bijvoorbeeld groep 8 even uitnemen. De huidige groep 8. Kan je dat nog inlopen voordat ze naar het voortgezet onderwijs moeten? Ja, dat doen we echt knijterhard ons best voor om dat in te lopen. Ja. Ja. Maar gaat dat lukken bij iedereen? Nee, dat gaat niet bij iedereen lukken, nee. En gelukkig gaan ze naar het voortgezet onderwijs en kan je ook daar nog gewoon opstromen. Dus dat is natuurlijk heel fijn. Maar het gaat niet bij iedereen lukken, nee. Maar je doet wel je best, ja. Ja. Hoe is dat? Maar weet je wat het is? Wij zijn wel wat doorgewinterd. Als je hier op deze school werkt, in deze wijk, dan heb je met heel veel externe factoren te maken. Dus het zijn of met vluchtelingen met trauma's, of ouders die met multiproblematiek. Armoede is een groot item geweest de afgelopen jaar. Maar voor ouders is het wel lastiger. Want die hebben natuurlijk hoge verwachtingen van hun kind. En dan stroom je misschien toch een niveau lager uit. En dat je eigenlijk had gehoopt, had gedacht. Zijn dat moeilijke gesprekken met ouders? Ja, die gesprekken zijn wel lastige gesprekken. En wat moet jij dan zeggen? Dat komt door de lockdown? Bijvoorbeeld, ja. Of dat komt door een taalachterstand. Of dat komt door iets anders. Dus... Het klinkt als een zwak excuus, hè? Komt door de lockdown. Maar dat is het niet volgens mij. Nee. Maar het ligt wel gevoelig. En ook nog extra gevoelig bij de ouders van deze school. Zij zijn vaak zelf gestart in een moeilijkere situatie hier. En willen gewoon dat hun kinderen het zo goed mogelijk doen. Ja. Maar ze zijn soms wel wat teleurgesteld dat ze denken, ja, de school had daar meer in kunnen doen of zo. Want had je meer kunnen doen? Jullie bijvoorbeeld. Ze hadden de hoop gehad dat ze dan daarna dat we dat wel even hadden kunnen inhalen. En dat is nog wel eens lastig om over te brengen. Dat het moeilijk is. Maar hebben ze een punt of niet dan, als ze dat denken? Nee, want als het had gekund, hadden we het wel gedaan. Ja. Denk je dan soms ook van nou, je had ook thuis misschien harder eraan kunnen trekken. Ten tijde van die lockdown misschien. Ja, dat bespreek ik ook wel. Van, kijk, uw kind heeft maanden thuis gezeten. Maar het is wel anders dat hij natuurlijk 25 uur per week hier naartoe komt. Waarin hij ondergedompeld wordt in een Nederlands taalbad. Dus u spreekt bijvoorbeeld de taal niet. Dus dat betekent wel dat uw kind daar al een achterstand in heeft. Dus als hij straks een begrijpend leestest gaat doen, dat hij daar dat de woordenschat ontwikkeling stil is blijven staan. Dus ze begrijpen het wel. Eigenlijk hebben ze er heel veel begrip voor, maar toch zouden ze het liever anders zien. De leerachterstanden van de lockdown ebben langzaam weg. Bij de onderbouw makkelijker dan de bovenbouw dus. Maar op een zwarte school als Kleurenpracht uit Poelenburg is het allemaal wat moeilijker dan op een witte school in een witte buurt. Daar hadden ouders vaak de financiële middelen voor bijspijkercursussen om achterstanden in te halen. In rijkere buurten ontstond er tijdens en na de lockdown namelijk een hele bijlessenindustrie. Kleurenpracht was hiervoor afhankelijk van overheidsgelden. Het klinkt misschien cru, maar misschien zijn de leerachterstanden iets wat ook simpelweg uit de school moet groeien, met de tijd. Eén ding weten we echter zeker, het onderwijs zal nooit meer hetzelfde zijn. Voor de leerkrachten in ieder geval. Je bent je nog bewuster van onderwijs is mensenwerk. Je hoort Claudia weer, de kleuterleerkracht. De hele dag achter een laptop zitten, ik vond het dramatisch. Dat vond ik heel erg. Het gemis van de kinderen, maar de onzekerheid, waar zijn ze? En je weet het, ze horen niet thuis. En je weet niet goed wat er thuis gebeurt. Dat lijkt bijna wel iets te zeggen over de vergankelijkheid misschien. Wat van de educatie ook. Nee, ik denk dat je daar de plank wel mislaat. Want het is niet weg. Alleen het is weggezakt. En als je iets wil leren, dan heb je continuïteit nodig. Het moet erin geslepen worden. Hè? Dat is als je bijvoorbeeld heel simpel, je gaat een kind een bepaalde som aanbieden. We gaan bezig met breuken. Dan ga je daar niet één keer aandacht aan besteden. Dat wordt meerdere keren gedaan. Dan krijg je een instructieles. Dan krijg je een verwerkingsles. En zo wordt dat opgebouwd en ingeslepen. Je moet het meerdere keren doen. Maar we hebben wel gezien dat het allemaal heel fragiel is. Het is heel fragiel, dat klopt wel. Realiseerde je dat daarvoor voor de lockdowns ook al? Dat het zo fragiel kan zijn? Ik realiseer hem wel altijd dat die continuïteit nodig is. Maar ik heb niet dat het inderdaad zo fragiel was. Nee, dat had ik niet verwacht. En daarom was het ook bij kinderen waarvan ik het niet verwacht had. Dat ik zei van, dan denk, hè? Maar dit kan niet. Dit kan jij. Dit weet jij. Hoe kan het dat jij dit niet meer weet? Ik ben, merk ik zelf, eerder gefrustreerd als kinderen veel verzuim hebben. Daar heb ik heel veel moeite mee. Dat ik denk, potverdikkie, ze hebben dit nodig. Het bewijs is geleverd. Ze hebben dit gewoon nodig. Maak je dan ook weer zorgen een beetje? Net als ja, door wat je gezien hebt? Als ik bij een kind veel verzuim merk, maak ik me daar wel zorgen om, ja. Het is een nobele strijd die de mensen van de Zwarte School Kleurenpracht in Poelenburg voeren. Voor kinderen uit zo'n achterstandswijk is het leven bijna als een wedstrijd met een 1-0 achterstand beginnen. Een achterstand die je bijna niet meer kan inlopen, omdat elke tegengoal ook nog eens dubbel telt. En als er daarna ook nog eens een lockdown overheen komt, ja, dan wordt de achterstand juist hier nog groter. Om ervoor te zorgen dat bij een mogelijk nieuwe lockdown niet alles opnieuw zo dramatisch verloopt, heeft directeur Petra Glandorf specifieke afspraken gemaakt met het werkveld en overheden. Nu is het zo dat wij ook scenario's hebben moeten uitschrijven. Dat is ook een opdracht geweest van waarin ze in een soort kleurcodes hebben gezegd van oké, we zitten nu in code groen. Nou ja, wat betekent dat precies? Wat gebeurt er met code geel? En de volgende coronasituatie en wat gebeurt er in code rood? En nu blijkt ook dat scholen zoals de school van ons eigenlijk altijd open zal blijven. Ook al is het code rood, dus dat betekent dat er weer overal lockdown is. Ja. Dan blijft de school open. En dat is afgestemd met het ministerie? Ja, dus daar kan je voor kiezen, ja. Dus je kan die optie inbouwen. En ik heb voor die optie gekozen. Dus mocht er weer een lockdown komen, dan gaan onze kinderen naar school. Nou, dat is goed nieuws voor de leerlingen van Kleurenpracht. Onderwijstechnisch gezien dan. Hoe langer ik bij de school rondhing, des te meer ik me realiseerde hoe cru het is voor veel van deze kinderen uit de wijk. Veel van hen hebben, zonder dat ze het zelf weten, nu al met een achterstand te maken. En ze hebben vaak een leven voor zich waarin ze te maken zullen gaan krijgen met allerlei ongefundeerde, lage verwachtingen en discriminatie. Ik weet het, want ik kom zelf uit zo'n zwarte wijk. Maar ik had gelukkig ouders die de middelen en kennis hadden om mij goed genoeg klaar te stomen voor dit alles. En belangrijk, er waren toen ook geen lockdowns. Dat is de reden waarom één uitspraak uit Poelenburg me altijd bij zal blijven. Directeur Petra Glandorf vertelde de eerste keer dat ik daar was, in de tweede week van januari, over de rol die de school heeft in de wijk Poelenburg. Die is namelijk veel meer dan een school. Het is een tool voor de leerlingen om hun wereld te vergroten. Door ze voldoende te trainen op het Nederlands, daarbij te helpen, door ze te laten voelen, je doet er toe, je bent belangrijk. We geven erom, we willen investeren in jou, wil ik de boodschap meegeven van, jij hoort erbij. Ja, je hoort erbij. Die uitspraak doet het hem elke keer weer voor mij. Je hoort erbij, ongeacht wat anderen ook van je zullen beweren, nu of later. Dat was het verhaal van basisschool Kleurenpracht uit Poelenburg, waar leerlingen na bijna een jaar later nog steeds te maken hebben met leerachterstanden uit de lockdown. Dit was onze eerste terugblik van 5 dagen voor vandaag. Deze uitzending die werd mede mogelijk gemaakt door Wieke Potjer voor de eindredactie, Rens Krijgsman voor de techniek en Farouk Elghazi voor de productie. Morgen blik ik terug op onze week in het dorp Meerkerk. Daar waren we van ongeveer laatste week van maart, de eerste week van april. Daar was destijds het gemeentehuis omgebouwd tot opvangplek voor Oekraïners na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. Morgen spreek ik dan ook met de Oekraïense Oksana, die nog steeds in het gemeentehuis woont. In Ukraine, you know, people said, oh, they leave, they run from Ukraine. But they can't judge us, for example. Yes, it's. But do you actually hear those opinions? No, from people over there, like. Yes. I can read also in social. Yes. On Facebook. Do you sometimes feel guilty towards the people that are still there?

Het NOS-journaal. De kinderintensive care afdelingen in de Nederlandse ziekenhuizen liggen vol met jonge kinderen die ernstige lucht